di pensiero, coscienza e di religione. Tale diritto incrocia la libertà di cambiare religione o credo, la libertà di manifestare isolatamento in comune, sia pubblico che in privato, la propria religione o il proprio pensiero, nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti. Ogni individuo ha diritto a una cittadinanza, nessun individuo potrà essere arbitrariamente giudicato della cittadinanza. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato, ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica, ogni individuo ha diritto a stare a parte di un superiore. Lacikám, üljünk vissza, mert táncoltunk egy nagyot, gyere! Jó volt, érdeztetek, volna, ha nem beszélt volna. Gábor, mi a kívánságod? Milyen volt a műsor? Hogy vagy mostanában? Hát nagyon jól vagyok. Tehát így remekül. A műsorra meg annyit tudnék mondani, hogy teleírtam az adásmenetet egy csomó trágársággal. Sokat dolgoztam ezen. És egyiket se lőttétek el. Hiányolod a keménységet a mai műsorban? Puhák igen, voltam? Igen. Tehát valami, amikor be kellett volna szólni, nem szóltatok Gábor, be. Gábor, én kiszállok. Ne. Igen, kiszállok. Laci maradj, kérlek. Sok neki így, Gábor, sok neki így, ez a díj, meg ez most így egymás után. És most mi az, hogy a gegnek kell nekünk is számlázni? Figyelj, Laci, megbeszéltük, hogy ezt fogom mondani, nem? Tehát így. Igen, ez nem így ügyek szint, Tomi? Mi a én engem muszáj. Nem vagyok abban a helyzetben, én nekem muszáj énekelnem. Gyerekeknek a kezem között kifolyik a pénz. Hát, Laci, beszámlázhatok hozzád? Hova? A gegbét. A gegbét 2021-ből. Na figyelj, megbeszéljük, jó? Jó, na. Hát kívánják majd valamit. Kívánják. A legfontosabb, amit erről a kívánságról tudnotok kell, ezt a számot világéletembe utáltam. Ajaj. Tehát akkor lehet, hogy jó. Szenvedjünk együtt, hogy... Szenvedjünk együtt, mert az van, hogy ezt egy nőnek a szülinapjára küldöm. Ti amúgy ezt már éreztétek, hogy egy nő ér úgy a lelketeket? Ugye az öltönnek? Bármikor? De. Ezt úgy mondják. Nyíljatok meg, fiúk, most ez egy csak perc. Csak rányom, nyitom. Jó lesz? Vagy most befogadom a gonoszt? Fogadjátok be a gonoszt. Nem kell. Lenyomjuk ezt az elképesztő dalt, és ezt tényleg, és annyira küldöm neki, mert szereti. Another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing da da da da da dee da da da da da da dee da da da dee da da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation.